อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้พอท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันก็นึกรู้แล้วล่ะว่าต้องเป็นช่วงของวันสุดสัปดาห์คือวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่5คือวันเสาร์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะคะก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวัดป่าดอนหายโศกนั้นท่านมีหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาเคร่งครัดมากๆเลยก็คือปฏิบัติกันอย่างจริงจังเป็นประจำทุกเดือนนะคะซึ่งท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมในการอบรมได้โดยการเข้าไปดูว่าแต่ละเดือนนั้นทางวัดจะมีการอบรมเมื่อไหร่อย่างไรช่วงเวลาไหนก็ดูกันได้ที่ทางเว็บไซต์ของทางวัดโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็คือวัดก็ W ป่า P ดอนก็ D หายก็ H แล้วก็โศกก็คือ S แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ .org อันนี้ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่ามีปฏิบัติกันเมื่อไหร่นำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ ริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมทราบว่าพระอาจารย์เตรียมเรื่องที่โยมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่หันเหเริ่มจะมาปฏิบัติธรรมกันละเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะเจ้าค่ะทางรัฐบาลเองหรือว่าหมายถึงว่าทางคณะผู้ปกครองนั้นก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ผู้คนคนไทยเรานั้นเนี่ยย้อนกลับไปมีเขาเรียกว่ามีศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมมีระเบียบวินัยนะเจ้าคะ มาพูดถึงเรื่องของ อัตตาตัวตนกันใช่ไหมเจ้าคะว ิ ธีการละลดละเลิกอัตตาหรือตัวตนเจ้าคะก็เลยนิมนต์เลยเจ้าคะ เรื่องของความยึดถือด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยจริงๆมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาอแวะแวะออกจากท้องแม่เนี่ยมันก็มีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เพราะว่าไม่งั้นความเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวตนเป็นคนตัวตนเราเขาเนี่ยมันจะเกิดมีขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความที่เราเกิดมาได้เนี่ยมันก็จึงมีความเป็นตัวตนอยู่แล้วนะคือคนเราไม่ได้เกิดมาเป็นพระอรหันต์เลยไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่ความเป็นพระอรหันต์ที่ละความเป็นตัวตนหมดแล้วความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ละความเป็นตัวตนหมดแล้วเนี่ยมันมาภายหลังนะภายหลังจากการที่เรามีตัวตนด ัง นั้นไอ้สิ่งประเด็นที่เรากำลังจะพูดในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของความเป็นตัวตนชนิดที่เรียกว่ามันจะมีปัญหายังไงในชีวิตยังไงเรียกว่าไม่มีปัญหาเราก็จะมาคุยถึงวิธีการที่เราจะขจัดความเป็นตัวตนชนิดที่มีปัญหาเนี่ยออกไปให้ได้แล้วเราจะเข้าถึงความชนิดที่ว่าเป็นไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาชนิดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยได้อย่างไร นะ ดับแรกเราพูดถึงปัญหาที่เราเจอก่อนในสังคมนะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเจออยู่เฉพาะหน้าก่อนว่าคนที่มีอัตราตัวตนมากเนี่ยบางทีมีสร้างปัญหาในสังคมนะคุณจะอาจจะเจอประสบการณ์เหล่านี้บ้าง เจ้าค่ะ เช่นคนที่แบบติดยึดในตำแหน่งมาก แ ต่ฉันตำแหน่งนี้เธอจะมาพูดกับฉันอย่างนี้ไม่ได ้ต้องพี่น้องพี่เช้า ต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอันนี้ก็เรียกมีอัตราตัวตนสูงพอสมควรนะ เจ ้ าค ่ะก็จะทำงานยากนิดนึงหรือบางคนคิดว่าฉันดีกว่าเขาอันนี้ประเด็นนี้เราก็เคยพูดกันมาสักหน่อยหนึ่งน ะ ที่ว่าฉันดีกว่าเธอไม่ดีเท่าฉันแล้วเราก็ไปดูถูกเขาเอ้าก็ไปแขวะเขาด่าเขาเอาหอกคือปากทิ่มแทงเขาเอ้ามันก็เบียดเบียนกันนี่นะก็เริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้ก็แบบที่สองนะหรือว่าบางทีเราคิดว่าเราเก่งกว่าเขานะดูถูกเขายกตนข่มท่านนะว่าฉันเก่งกว่าฉันสวยกว่าฉันรวยกว่าฉันมีปัญญามากกว่าอันนี้ก็แบบหนึ่งแล้วก็แบบหนึ่งส่วนอีกสุดตรงอีกข้างหนึ่งนั่นนี่คือที่เรียกว่าดีกว่านะดีกว่าก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่คิดว่าฉันแย่กว่าก็มีนะเช่นฉันโง่กว่าฉันขี้เหร่กว่าฉันจนกว่าฉันทำอันนี้ไม่ได้เธอทำอันนี้ได้อันนี้ก็สุดตรงอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ อันนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็จะเกิดปัญหาเช่นบางคนท้อแท้ท้อถอยคิดว่าฉันบุญน้อยวาสนาน้อย ก็ไม่ทําความเพียรอันนี้ก็ไม่ดีอีกบางคนก็คิดว่าฉันทําไม่ได้ฉันมันจนฉันมันโง่ก็ปิดกั้นตัวเองในจากการที่เราจะไปสู่สิ่งที่ดีที่งามอื่นๆไปได้อีกก็ไม่ดีอีกอีกสุดตรงอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันมีสุดตรงหลายด้านนะคือบางคนงั้นก็จะบอกว่างั้นก็ไม่เป็นตัวตนกันเลยล่ะนะไม่ต้องเป็นตัวตนน่ะไอ้อะไรต่างๆที่ว่าสมมุติกัน ว่าสถาบันดาศักดิ ์อะไรพวกเนี้ยก็เป็นของสมมุติไม่ต้องไปนับถืออะไรกันมากเอาเท้าลูบหัวกันเลยเท้ามันก็แค่ของสมมุติเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมต้องไปแคร์อะไรนะเอาใช้ชี้เรียกกันก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็สุดตรงอีกด้านหนึ่งนะ อันนี้ ก็ถูกกิเลสกินหัวเหมือนกัน แล ้วมันก็มีสุดตรงอย่างน้อย3ด้านนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าส่วนสุดคุณเตือนใจส่วนสุดชนิดที่เรียกว่าไปต่อไม่ได้นะมันจะตันมันไปถึงแล้วก็มีแต่ติดกับดักของมารคือมันจะไปสุดตรงที่ตัณหาวิชากินหัวแล้วก็กิเลสครอบคลุมอย่างสุดตรงทั้ง3ด้านนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคุณเตือนใจแต่จริงๆคือถ้าอาจจะมาฉลาดกว่านี้เนี่ยอาจจะคิดถึงได้สุดตรงด้านที่4ที่5ที่6นั่นที่มันจะเป็นส่วนสุดแต่ที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันมีอยู่3อย่างอย่างน้อย ค่ะ นะที่ว่าคิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นนะก็เลยทําสิ่งที่ไม่ดีสร้างปัญหาเกิดขึ้นเบียดเบียนกันอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าฉันแย่กว่าเขานะก็เลยท้อแท้ท้อถอยไม่ทําความเพียรไม่ทําอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่างั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรกันเลยนะไม่ประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติไม่ทําสิ่งที่ควรทํานะซึ่งทั้ง3ด้านเนี่ยมีปัญหาทั้งสิ้นนะก็เรียกว่าส่วนสุดนะส่วนสุดไม่ใช่ว่าแค่มี2แต่มันมีมากกว่านี้มากนักนะนี่ก็เรียกว่าความเป็นตัวตนนะความเป็นตัวตนเป็นอัตตาตัวตนนะเป็นก้อนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสภาวะที่ถ้าเมื่อยึดถือเอาไว้แล้วนะคุณจะมีปัญหาน ะ ในกรณีทั้ง3อย่างนี่ก็ไปกลับไปยึดความที่ในกรณีแรกคือยึดความที่มีนะตัวเองคือยึดความที่มีฉันมีเป็นอย่างนี้ฉันสวยอย่างนี้ฉันเก่งอย่างนี้ฉันดีอย่างนี้ฉันมีตำแหน่งนี้นี่คือยึดความที่ดีเป็นตัวตนขึ้นมา และ อีกสุดตรงด้านหนึ่งก็ยึดความที่ตัวเองไม่ดีอะไรที่ไม่ดีมีอยู่ก็ยึดตรงนั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ก็ท้อถอยไปเลย ฉันโง่ฉันแย่ฉันจนฉันขี้เหร่แล้วก็ไปยึดไอ้ตรงที่ไม่มีเนี่ยว่าเป็นตัวตนขึ้นมานะอีกข้างหนึ่งที่พูดถึงว่างั้นก็ไม่ต้องสมมุติอะไรกันเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนนะฉันทําอะไรก็ได้เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็ยึดความที่ไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนมันยึดได้ด้วยหรอนะคือศัพท์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะงงๆนิดหนึ่งแต่ถ้าในภาษาที่พระเจ้าใช้เนี่ยคือยึดความเป็นนัตถิตานะคือ2 อย่างแรกที่เราพูดเมื่อสักครู่คือตัวอัตตานะนะอัตตาว่ามีอันนี้คือพวกที่1อัตตาว่าไม่มีอันนี้คือพวกที่2นะไอ้พวกที่3เนี่ยคือนัตถิตาก็ใช้ศัพท์นะนัตถิตาคือความที่แบบมันไม่มีเหตุผลไม่มีปัจจัยอะไรทุกอย่างสมมุติหมดฉันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะไปยึดไอ้ตรงนั้นนั่นคือยึดความเป็นนัตถิตา ก็ไม่ถูกเหมือนก ัน ก็ไม่ถูกเหมือนกัน นะ แต่คำสอนของพุทธเจ้าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่เหมือนกับนัตถิตาอนัตตาก็ไม่ใช่อัตตาเพราะฉะนั้นประเด็นที่เรากำลังพูดวันนี้นะก็คือวิธีที่จะลดละเลิกเจ้าอัตตาตัวตนตรงนี้นะซึ่งคำว่าอัตตาเนี่ยที่เราพูดถึงนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งคุณเตือนใจนะอันดับแรกคืออัตตาว่ามีนะเช่นฉันดีฉันเก่งฉันสวยฉันเลิศนะฉันประเสริฐฉันมีตำแหน่ง ฉันฉลาด อันนี้คืออัตตาว่ามี นะ อันที่2คืออัตตาว่าไม่มีคือฉันจนฉันโง่ฉันขี้เหร่ฉันทําไม่ได้อันนี้ก็อัตตาว่าไม่มี ถูกค ่ะแล้วอันที่3ก็ไม่ใช่อนัตตานะอันที่3นี่เป็นนัตถิตานะคือแบบว่าปฏิเสธความมีความเป็นทุกอย่าง ถูกค่ะ ก็เรียกว่าปฏิเสธความมีความเป็นปฏิเสธความเป็นอัตตานั่นน่ะเพราะฉะนั้นการที่ปฏิเสธความเป็นอัตตาก็ไม่ใช่อนัตตา ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างที่3ก็เรียกว่านัตถิตาคือปฏิเสธความมีความเป็นนะ3อย่างนี้เป็นอย่างน้อยที ่ ว่าเจ้าความเป็นอัตตาตัวตนมันฝังอยู่มันสิงอยู ่ นะซึ่งคำสอนของพุทธะนะคุณเตือนใจเป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นไปกับส่วนสุดทั้ง3อย่าง4อย่างหรือมีกี่อย่างก็แล้วแต่มันไม่สุดตรงนี ้ นะคำว่าสุดเนี่ยหมายความว่าไปแล้วตันนะแต่คำสอนพุทธเจ้าเป็นทางสายกลางนะทางสายกลางก็คือเป็นสิ่งที่ไปต่อได้รอดไปตรงกลางน ะ คือไม่ได้อยู่กลางๆของ3อย่างนี้นะไม่ใช่นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบคิดว่างั้นฉันก็คิดว่าดีกว่าเขาหน่อยบางทีฉันก็คิดว่าฉันแย่กว่าเขาหน่อยบางทีฉันก็คิดว่าฉันไม่ดีไม่มีไม่เป็นเป็นนัตถิตาไปนะอยู่ตรงกลางๆระหว่าง3อย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ อ นัตตาเนี่ยคือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเลยที่เป็นทางไปต่อได ้คือทางสายกลางว่าอย่างนั้น ใช่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทางตรงนะทางตรงนี่คืออีกทางหนึ่งทางที่มันจะไปได้ไปแล้วสู่ที่เกษมได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปยึดถือว่า ต้องมีต้องเป็นต้องดีต้องเลิศนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นอนัตตานี่ก็ไม่ใช่ว่าฉันคิดว่าฉันแย่กว่าไม่ดีไม่มีไม่เป็นโง่กว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ ค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าการปฏิเสธนะความมีความเป็นก็ไม่ใช่นะซึ่งอย่างที่3คืออนัตติตาเนี่ยนะแต่อนัตตาเนี่ยคือความที่ว่ายอมรับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่ได้ตามเหตุตามปัจจัยนะเช่นว่าคนที่เขาสวยเขารวยเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานมีปัญญามีความสามารถเขาก็รู้ถึงว่าเออฉันก็มีความสามารถมีเหตุมีความสวยมีอะไรงั้นเป็นตามเหตุตามปัจจัยมา เจ้าค่ะ อันนี้คือรู้อยู่ทราบอยู่แล้วก็ต้องรู้ด้วยทราบด้วยว่าถ้าเผื่อเหตุของความมีความเป็นนั้นมันไม่มีไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ดับไปนั่นก็ดับไปรู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันดับไปรู้ว่ามันตั้งอยู่ได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ นะคือคนที่เขาไม่รู้ว่ามันดับไปได้เขาก็จะไปยึดถือด้วยความมีความเป็น เจ้าค่ะ ฉันต้องเก่งกว่าเธอนะเธอจะมาพูดอย่างนี้ฉันไม่ได้เพราะก็ไม่เข้าใจว่ายศถาบรรดาศักดิ์นี่มันดับไปได้นะเขาก็จะไปยึดถือตรงนั้นไปอันนี้คือพวกที่ยึดถือในความมีความเป็นของตัวอัตตาในความมีความเป็น เจ้าค่ะ ส่วนไอ้ที่คิดว่ามันจะเกิดไม่ได้มันจะมีมาเหตุปัจจัยมันสร้างไม่ได้ฉันก็เป็นแล้วก็จนอยู่อย่างนี้โง่อยู่อย่างนี้แย่อยู่อย่างนี้ก็จะไปยึดถือด้วยความไม่มีไม่เป็นฉันไม่มีฉันไม่เป็นฉันทำไม่ได้ฉันโง่ฉันจนก็มีข้ออ้างเยอะแยะอันนี้ก็มีอัตตาในความไม่มีไม่เป็น เจ้าค่ะก็ไม่ขนขวายอะไรเลยว่างั้นเถอะเจ้าค่ะ แล้วอีกพวกนึงก็ปฏิเสธหมดเลยนะไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรอ่ะฉันแบบพวกนี้สมมุติเอาแต่ไปยึดตรงนั้นก็เป็นยึดในนัตถิตาอีก เจ้าค่ะ ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าบอกว่าคนที่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจความที่มันมีเหตุนะมันจึงเกิดขึ้นเข้าใจความที่ถ้าเหตุมันดับมันก็ดับไปผลก็ดับไปถ้าเข้าใจตรงนี้3อย่างนี้คุณจะไปยึดถือไม่ได้เลยทั้งอัตตาด้วยความมีทั้งอัตตาด้วยความไม่มีทั้งนัตถิตาคุณจะยึดถือไม่ได้เลยน ะ คือเราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาเลยล่ะเพราะนั้นปัญหาก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างเช่นว่างั้นก็เอาเท้าลูบหัวการจบนะทุกอย่างทำไมฉันต้องเคารพพ่อแม่พ่อแม่ก็เท่านั้นนะเกิดมาแล้วก็ดับไปทำไมอาศัยท้องมาเกิดเฉยๆอ้าวนี่ไปเรื่องใหม่ไปละแต่ถ้าเผื่อเป็นอนัตตานั่นคือเขาจะเข้าใจถึงบุญคุณของมารดาบิดาเพรา ะ เราอาศัยคันมารดาเกิดนะเป็นผู้ที่มีอุปการะมากนะความมีอุปการะมากนี้ต้องตอบแทนเป็นสิ่งดีเราก็ตามไปใช่ไหม เจ้าค่ะ คุณเป็นลูกน้องคุณจะมาเล่นหัวกับเล่น ตีตัวเสมอเจ้านายอะไรอย่างเง ี้ ย ไม่ได้มาเล่นหัวเล่นเท้ากับหัวหน้าไม่ได้คุณก็ต้องประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำน ะ อันนี้ก็ประพฤติไปนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคุณธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าการรู้จักประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำนะเราควรจะประพฤติกับมารดาบิดาอย่างไรควรจะประพฤติกับสมณพราหมณ์อย่างไรควรจะประพฤติต่อผู้ใหญ่ในสกุลอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐินะควรทำน ะ อันนี้ควรทำไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ยึดถือใช่ไหมงั้นฉันก็มียึดถือแหละใครเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอะไรไม่แคร์ทำอะไรก็ทำอันนี้ไม่ถูกละ อัน นี้คือเรียกเป็นอนัตติตาไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งไปแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นอนัตตาคือความที่มีเหตุมีปัจจัยนะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันที่มีและที่ดับไปนะเราก็จะทำสิ่งที่ควรทำนะไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะอะไรที่ควรทำนะก็อย่างเช่นการให้ทานควรทำการที่เรามีมาเราก็รู้จักสละออกอันนี้ก็ทำได้คือถ้าคนยึดถือว่ามีเขาก็จะตระหนี่ทีเดียวก็ไม่ทำใช่ไหมคนที่ยึดถือว่าไม่มีก็จะปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปคนละเรื่องไปแต่ถ้าผมว่าเราเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตานะก็จะทำสิ่งที่ควรทำเช่นการให้ทานจะทำสิ่งที่ควรทำเช่นว่าการไม่ฆ่าสัตว์การที่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนความมีเมตตาซึ่งกันและกันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสามัคคีความที่จะละวาจาทิ่มแทงเบียดเบียนคนอื่นอันนี้เขาก็จะ คนอื่นเขา ก็จะเลิกทำนะ แล้วก็ จะทำสิ่งที่ควรทำส่วนละสิ่งที่ควรละนะเช่นละวาจาหยาบคายละวาจาเพ้อเจ้อละการประพฤติผิดในกามละการเกี่ยวข้องกับอบายมุขเนี่ยเพราะว่าพอจิตใจเราคิดว่าทรัพย์สินเงินทองมันก็เป็นของที่ปรุงแต่งนะมีเหตุมีปัจจัยเอางั้นเราก็ทำงดการทำสิ่งที่ไม่ดีนะทำสิ่งที่ดีก็เลิกโกงเลิกเล่นอบายมุขเลิกเป็นนักเลงเจ้าชู้นะเลิกสิ่งที่มันไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นนะจิตใจเขาก็จะตั้งอยู่ในความดีความงามไ นะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนแบบชนิดที่เราว่าสมมุติกันขึ้นฉันไม่ได้ต้องทําอะไรฉันก็นอนอยู่กับบ้านแช่แมะเฉยๆมันก็จะไม่ใช่เหมือนกันแต่เป็นการยอมรับความมีนะเป็นการยอมรับความมีตามเหตุตามปัจจัยนะการที่เขายอมรับได้ว่ามีอยู่การที่เขายอมรับได้ว่ามันดับไปได้ไอการยอมรับได้ความเข้าใจตรงเนี้ยคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นที่เรียกว่าเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอนัตตาเนี่ยเป็นความเห็นนะเป็นความเห็นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเลิกละอัตตาตัวตนไม่ว่าจะจุดไหนนะจะเห็นว่าฉันดีเลิศประเสริฐกว่าหรือจะเห็นว่า ด้อยกว่า จะเห็นว่าฉันด้อยกว่าแย่กว่านะคือยึดถือในความมีกับยึดถือในความไม่มีนะหรือว่าจะปฏิเสธ ไม่ยึดอะไรเลย ปฏิเสธความมีความเป็นทั้งหมดก็จะสามารถละได้นะคนที่เข้าใจความเป็นอนัตตาในคุณเตือนใจไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีนะคือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงเนี้ยอันนี้คือมีแล้วแต่อาจจะยังละความเป็นตัวตนไม่ได้มันก็จะยังมีอยู่อ่ะอย่างกรณีของพระโสดาบันในของกรณีของพระโสดาบันมีความเข้าใจที่ถูกละมีความเข้าใจที่ถูกเรื่องความเป็นอนัตตามีความเข้าใจที่ถูกเรื่องความเป็นของไม่เที่ยงมีความเข้าใจละแต่ว่าก็ยังละไม่ได้นะคือยังไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ยังรักสวยรักงามอยู่นะก็ยังไปกินข้าวเย็นอยู่กรณีพระโสดาบันนะมีความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่แต่ก็ยังรักสวยรักงามก็ยังทำงานอาจจะมีด่าบ้างร้องไห้บ้างก็เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแบบโอ้โหต้องลอยไปลอยมาหรือว่าโกนผมแล้วก็จะไม่ใช่อย่างนั้น สละสิ้นซึ่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ก็อาจจะดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะเราท่านอาจจะอยู่ข้างบ้านเรานี่เองนะที่ว่าเขามีความเข้าใจในชีวิตที่ถูกต้องนะเข้าใจว่ามันเกิดอยู่มันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ได้มันดับไปได้เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนะความเข้าใจตรงเนี้ยจะทำให้เขาเลิกละอัตตาตัวตนที่มีปัญหาในชีวิตนะเรากำลังพูดถึง3อย่างนะ3อย่างที่มีปัญหานั่นคือการยึดถืออัตตาตัวตนว่ามีดีกว่าเขานะการยึดถืออัตตาตัวตนว่ามีที่แย่กว่าเขาแล้วก็อย่างที่3คือการปฏิเสธความมีความเป็นทุกอย่างคือนัตติตานะซึ่ง3อย่างเนี้ยเป็นปัญหาอ้าวเลิกตรงนั้นซะลาตรงนั้นซะแล้วมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับความเป็นที่เป็นอนัตตาการที่มาอยู่ความที่เป็นอนัตตาอาจจะยังไม่ได้ละได้แต่ว่ายังรักสวยรักงามอยู่แต่ว่าก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะความเข้าใจที่ถูกต้องตรงเนี้ยก็ไม่มีปัญหากับใครละนะความที่ไม่มีปัญหากับใครหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาทางใจนะระดับของความไม่เบียดเบียนตรงนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีรักษาศีลห้าได้นะทางกายทางวาจาของเขาก็จะออกมาเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เป็นผู้ผิดในกามทางวาจาก็จะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียไม่พูดเพ้อเจ้อนะทางใจก็จะไม่ได้คิดปองร้ายคิดอาฆาตหรือว่าคิดเพ่งเล็งของคนอื่นนะก็จะอยู่แบบนี้แต่อาจจะมีความโกรธหึ่มขึ้นมาบ้างเสียใจอาจจะร้องไห้บ้างก็ธรรมดาอาจจะรักสวยรักงามก็มีได้ เจ้าค่ะอันนี้ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษามานะเจ้าค่ะถ้าโยมจะพอสรุปก็คือว่าก็หมายถึงเราท่านๆนี่แหละที่เป็นคารวาสที่ยังจะต้องทำงานทำการนะเจ้าค่ะต้องเข้าสังคมต้องมีชีวิตอยู่กับโลกภายนอกนี่แหละซึ่งก็ต้องผจญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมปากท้องอะไรต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นผู้รักษาศีลแบบเป็นไม่ชี้หรืออะไรไปเลย yeah. แต่ว่าก็คือเราท่านที่อยู่ในสังคมนี้แหละนะเจ้าคะ อาจจะเป็นรูปแบบของนักบวชก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่รูปแบบของนักบวชก็คือก็ได้ทั้งนั้นนะคารวะก็ได้นักบวชก็ได้ไงอันนี้ที่หมายถึง เจ้าคะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกลับเรียนถามนะเจ้าคะอันนี้โยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยหลายๆท่านทีเดียวที่อาจจะเป็นเหมือนโยมนะเจ้าคะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเอาละโยมทราบดีว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเรานะเจ้าค่ะทุกอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลคือปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็จะดับไปแต่ในเมื่อเราเนี่ยยังเป็นคารวาสอยู่นะเจ้าค่ะยังต้องอยู่ในสังคมต้องเข้าสังคมเจอเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็อย่างอาชีพของเราอย่างเราทำรายการโทรทัศน์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยการที่จะรักษาร่างกายนี้หรือว่ารูปร่างหน้าตาของเรา อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะยังมีอยู่อ่ะเจ้าค่ะก็คือโยมก็ยังสรุปว่ายังรักสวยรักงามชอบแต่งตัวให้มันทันสมัยอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ที่คิดว่าเหมาะสมเรายังแต่งได้ อันนี้นี่พระอาจารย์คิดว่ายังเป็นเรื่องที่ยังถือว่าโยมเนี่ยละตัวตนไม่ได้หรือไม่เจ้าค่ะแล้วก็จะมีขอบเขตที่โยมหรือว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะเหมือนโยมเนี่ยนะเจ้าค่ะทำได้ขนาดไหนเพราะว่าอันนี้เนี่ยโยมเคยโดนน้องชายนะเจ้าคะก็จะตำหนิว่าแม่เพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาอ้าวทำไมไปนวดหน้าแล้วล่ะยังจะรักสวยรักงามอะไรอีกอย่างเงี้ยเจ้าคะอันนี้จริงๆคืออะไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้า คะถ้าคารวะไปนวดหน้าเพื่อความสวยความงามอันนี้ถ้าสมมติมาเปรียบเทียบกับพระสงฆ์นะถ้าอยู่พระสงฆ์ไปนวดหน้านี่คงไม่ได้เหมือนกันนะคุณเดินใจ ไม่ได้แน่นอน ไม่ได้แน่นอนนะแต่ถ้าเป็นคารวะอันนี้มาทำความเข้าใจนิดนึงอย่างที่พูดมาสักครู่นะว่าความเป็นอนัตตาเนี่ยที่เราพูดถึงว่าละความยึดถือในตัวตนความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางได้หมดฉันฮาเลลูยาแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่ว่าคนที่เข้าใจตรงนี้นะเข้าใจถึงความเป็นเหตุเข้าใจถึงความเป็นผลว่าถ้าเหตุมีความเกิดขึ้นของมันก็มีความตั้งอยู่ของมันก็มีถ้าเหตุดับไปนะความที่มันจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องดับไปความเข้าใจตรงนี้คืออนัตตาคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่สร้างเหตุแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่ได้ไปทำอะไรเพื่อความสวยความงามไม่ใช่หมายความว่าเขาจะปฏิเสธในการที่จะต้องได้เงินมากหรือว่าทำมาหากินเพื่อได้เงินก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันนะว่าถ้ามันมีเหตุของความร่ำรวยคุณก็จะต้องร่ำรวยได้ถ้ามันมีเหตุของความสวยคุณก็ต้องสวยได้แต่ถ้าเหตุนั้นมันดับไปน ะ ไอ้ความสวยความรวยก็จะหมดไปนะพอความสวยความรวยหมดไปเพราะว่าเหตุมันดับไปเนี่ยคุณก็เข้าใจตรงนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนของคนที่เข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตานี่ก็คือว่าเวลาที่มันดับไปเนี่ยมันไม่จีจาดนะเวลามันจะไม่ทุกข์นะคือทุกข์ก็จะทุกข์ยากขึ้นนะความสุขก็จะมีง่ายขึ้นนะก็จะสุขอะไรกับเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่ได้นะก็จะไม่ทุกข์อะไรกับเล็กๆน้อยๆที่เราเสียมันไปอันนี้จะเป็นแน่นอนคนที่มีเข้าใจความเป็นอนัตตาจะเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะอย่างที่คุณจะใจว่าเนี่ยก็จะไม่ได้รักสวยรักงามก็จะไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โกรธไม่จี๊ดไม่ปี๊ดมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราทุกข์ใจขนาดแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับตุบกชกตัวร้องไห้คร่ำครวญก็จะไม่เป็นอย่างนั้นความโกรธความเครียดก็จะไม่ได้มีถึงขนาดที่เรียกว่าทำให้กระฟัดกระเฟียดแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่มีอยู่ในระดับที่จัดการได้มีอยู่ในระดับที่จะไม่ทำให้ผิดศีลเกณฑ์ในการวัดระดับเบื้องต้นตรงนี้เราก็จะดูเรื่องของศีลคือถ้าคนเป็นอัตตามากเขาก็จะโกงได้แต่ถ้าคนที่เป็นอนัตตามีความเข้าใจเรื่องอนัตตาเขาอาจจะรวยมั่งมีสีสุขแต่เขาจะไม่โกงอันนี้เราจะเข้าใจได้ระดับหนึ่งนะหรือคนที่มีความเป็นตัวตนมากเขาก็จะสั่งฆ่าได้นะสั่งฆ่าคนที่ขัดผลประโยชน์สั่งทำร้ายคนที่เราไม่ชอบสั่งได้ทำได้เพราะว่าจิตใจมีความยึดถือต้องการมีหรือต้องการไม่มีอย่างมากถูกไหมในขณะที่คนที่เป็นอนัตตาและมีความเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาเนี่ยก็จะสั่งฆ่าไม่ได้นะเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าเหตุมันไม่มีมันก็ดับไปนะฉันจะทำความชั่วไม่ได้นะเขาจะมีความเข้าใจตรงนี้เขาจะยอมรับนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขามีความเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นของที่มีอยู่ตั้งอยู่ได้และดับไปได้นะความเข้าใจตรงเนี้ยก็เริ่มเป็นอนัตตาแต่มันอาจจะยังละไม่ได้นะอาจจะยังละไม่ได้นะละความยึดถือในสิ่งนั้นยังไม่ได้มันก็อาจจะร้องไห้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าทำชั่วทำบาปทำผิดนะให้ทำผิดศีลจะไม่เป็นขนาดนั้น เจ้าค่ะ เจอขดทรัพย์สินเงินทองที่เก็บไว้ถ้ามันสูญหายไปก็อาจจะเสียใจอยู่มีความสลดใจอยู่นะคนที่รักที่เราเคารพตายไปนะก็จะเสียใจมีความสลดใจอยู่แต่ก็จะไม่ทำบาปทำชั่วด้วยผัสสะที่เกิดขึ้นในแบบนั้นๆนะนี่คือลักษณะของคนที่เป็นมีความเข้าใจเรื่องอนัตตานะเพราะฉะน ั ้นในเรื่องของความเป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะระดับที่อย่างน้อยเราจะต้องไม่มีเลยละให้ได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือว่าอย่าไปยึดถือโดยความมีความเป็นนะว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องมีอย่างนี้ฉันดีกว่าเขาอย่างนี้นะฉันเลิศกว่าเก่งกว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งกว่าแต่เราคิดว่าเราเก่งกว่าอย่างเงี้ยอันนี้จะมีปัญหา อ ันนี้ก็คืออัตตาคือความยึดถือในลักษณะที่ความมีความเป็นนะแล้วก็ดีกว่าเลิศกว่าอันนี้ต้องละให้ได้อันมันจะเกิดปัญหานะอีกข้างหนึ่งนะอัตตาชนิดที่เรียกว่าฉันแย่กว่าฉันดีกว่าคือความยึดถือในความที่เราไม่มี ในความยึดถือในสภาวะที่เราไม่เป็นนั่นก็คือฉันแย่กว่าโง่กว่าไม่ดีนะไม่สวยไม่รวยเท่าทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็อย่าให้มันมีอย่างนั้นอย่าไปท้อแท้ท้อถอยอย่างนั้น เจ้าค่ะ และไอ้ความยึดถือชนิดที่เรียกว่าปฏิเสธหมดทุกอย่างอันนี้เป็นแค่ของสมมุติฉันไม่เอาหรอกมันวางไปวางหมดแล้วนะอะไรก็ไม่ทํานะอยู่บ้านเฉยๆฝนตกผ้าเปียกก็ไม่เก็บอย่างเงี้ยไม่ทําอะไรอันนั้นก็ไม่ใช่ อ ัน นั้นก็สุดตรงไปนะเจ้าค่ะอันนั้นก็สุดตรงไป ทั้ง3อย่างนี้ควรจะละซะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหานะถ้าเราละ3อย่างนี้ได้แล้วก็สามารถพูดได้เลยแหละว่าเราเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอนัตตาแต่พอเรามีความเข้าใจในเรื่องความเป็นอนัตตาแล้วอ่ะดีแล้วมาถูกทางละแต่อาจจะยังละความเป็นตัวตนไม่ได้อาจจะยังละให้มันหมดจดเป็นพระอรหันต์มีจิตใจเป็นพุทธพุทโธเกิดขึ้นชนิด 100% ยังไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยยังมีความเข้าใจที่ถูกต้องก ็ ให้อยู่ในแนวทางนี้นะให้อยู่ในแนวทางนี้เพราะนั้นอาจจะรักสวยรักงามบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ก็ให้เห็นโทษของกามเอาให้ปฏิบัติให้ถูกเงินที่คุณเอามาใช้ก็อย่าไปโกงเข้ามาอย่าไปทำผิดศีลนะทำสิ่งที่ควรทำในเรื่องของกุศลธรรมละสิ่งที่ควรละในเรื่องของอกุศลธรรมนั้นทำไปอย่างเงี้ยจิตใจของเราจะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนั้นจะเข้าถึงความเป็นอนัตตาชนิดที่เรียกว่าที่สุดละไม่กลับกำเริบได้ทันที สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นวิธีการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะในการที่จะลดละการมีอัตตาตัวตนของตนเองนะเจ้าคะก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็มีความสุขอยู่ได้แม้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะดีจะเลวจะร้ายอย่างไรเราก็สามารถรักษาจิตของเราให้สงบสุขเย็นอยู่ได้นะเจ้าคะ ใช่บ้าน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณของเรานั้นท่านได้สักษาหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการละเลิกอัตตาตัวตนดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ฟังรวมทั้งตัวดิฉันเองซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของการสักษาในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกันเป็นช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยค่ะและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมีเรื่องที่คิดว่าจะเป็นธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นสงบสุขเย็นอยู่ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะดังนั้นสำหรับเช้าวันนี้เราก็มากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันดีกว่านะคะรวมทั้งกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าครึ่งตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ